دل سراپا بہار ہو جاتا، دل سراپا بہار ہو جاتا، گر نبی پر نثار ہو جاتا، گر نبی پر نثار ہو جاتا۔ یاد آتے وہ بے قراری میں، یاد آتے وہ بے قراری میں، دل کو حاصل قرار ہو جاتا، دل کو حاصل قرار ہو جاتا، گر نبی پر نثار ہو جاتا۔ ان کی نالین زیب سر ہوتی، ان کی نالین زیب سر ہوتی، پھر تو میں تاجدار ہو جاتا، پھر تو میں تاجدار ہو جاتا، پھر تو میں تاجدار ہو جاتا۔ موت آتی ریاض طیبہ میں، موت آتی ریاض طیبہ میں، اور وہیں پر مزار ہو جاتا، اور وہیں پر مزار ہو جاتا۔ دل سراپا بہار ہو جاتا، گر نبی پر نثار ہو جاتا۔